Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Som du kanskje skjønner, kjære lytter, så er det radioresepsjonen som er tilbake igjen på lufta. Formiddagsprogrammet som alle liker så godt. Kult. Du hørte Queens of the Stone Age med Make It With Choo! Choo! Velkommen til deg, Bjarte Paul Tjøstheim. Tusen takk for det. Tusen takk for det. Ja, brunnskjorten er på i dag. Ja, det er den. Mm. Nyvasket. Ble vasket i maskin i går. Ja. Hengte tørk over natten, og nå er den knusktør og fin. Og er den strykefri? Det tror jeg den er. Ja. Det tror jeg nok det er. Jeg vet ikke helt hva slags stoff dette asbest, er i dag. Asbest, sikkert. Men altså, du kan jo tenke, selvfølgelig er brunnskjorten strykefri. Nazi-jugend har ikke tid til å drive og stryke skjortene sine når de skal ut på tokt. Hva? Det er helt riktig. Det er riktig. Nei, da, det er ikke nazi-jugend-skjorte, men det er en brunnskjorte. Det er en brunnskjorte. Lysebrunnskjorte. Ja. Ja. Tore Sagen, du er også på det brunnskjorte i dag? Ja, det har jeg. Jeg har en litt mørkere variant, ja. Naturlig nok, fordi jeg er noe mer skeptisk til innvandrere og tater og sykegrinere. Det var ironi. Tøysekoppen. Det er en hippe skjorte kjøpt i Oklahoma, men ikke ta helt feil. Ja, det stemmer det. Ja, det har holdt seg godt i mange herrens år. Hender man kjøper klær som er så slitesterke at man blir nesten paff av hvor godt det er laget. Mm. Og det er ofte de plaggene som overrasker mest. En ting som man aldri trodde skulle vare så lenge som varer lengst. Det er jo en jævla god historie rundt den skjorta der, vet du. For da vi var i Oklahoma, går jeg inn i en sånn hip streetwear-shoppe. Så klart. Og, som man gjør når man skal kjøpe seg klær, for da vil man jo være ung så lenge som mulig. Jeg vil være... Ja. Sorry, beklager. Og da ser jeg, for en fin brun skjorte som hang der borte, den skal jeg prøve. Mm. Jeg prøver den i den største størrelsen, passer ei, og Tore kommer og kikker litt på meg, sier den skjorta der passer til meg, og så tar Tore den på seg, sitter som en skudd, og det er den skjorta Tore har på seg i dag. Ja. Den er vel 3-4 år gammel, faktisk. Faktisk. For en historie. Det var morsomt. Ja, det er morsomt. Det er nesten sparten til senere i sendingen. Ja, det er nesten. Det blir en dal nå etter denne historien. Med litt musikk under, så tror jeg det kunne vært et eget innslag. Med litt musikk under, ja. Faktisk, ja. Velkommen skal alle uansett være, både dere som sitter her og dere som sitter der og, eller står der ute, eller jobber eller er arbeidsledige, eller hva dere driver med der ute. Spiller ingen rolle, for vi skal være her frem til klokka blir 12. Vi skal ha radioresepsjons postkasse i dag, og det betyr jo enkelt og greit at du som hører på kan stille spørsmål til oss her i radioresepsjonen om alt mellom himmel og jord, og vi skal gjøre vårt ytterste for å svare da, så korrekt som mulig på disse spørsmålene deres. 1987 kodord er resepsjon. Jeg kan godt få spørsmål hvis det er sånn man kan velge hva man vil. Jeg skal bare ta det. Akkurat du var ferdig med det. Ja, 1987 kodord er resepsjon som vanlig, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Jeg vil gjerne få spørsmål om journalistikk og reiseliv. For det er noe jeg føler at jeg faktisk kan litt, altså i hvert fall litt grann om, at jeg kan svare på en del ting som man ikke visste, men ikke alt for mye om, men ikke sånn tullet sånn som det har vært tidligere, at jeg sier at jeg kan svare på alt om fetisjisme, for eksempel, for jeg kan nesten ingenting. Nå snakker du for fort og for lenge om noe, så det er vanskelig for lytteren å skjønne hva du egentlig mener. Da men du vil gjerne du som programleder ha du vil egentlig da også ha spørsmål om journalistikk og reiseliv. Ja, okay. Gjerne reisejournalistikk. Ok, reisejournalistikk, journalistikk og reiseliv. Ok, de tre tingene. Bjarte Paul, har du noen temaer? Frimerker og amfibier. Kan du noen frimerker i det hele tatt? Jeg har faktisk et par frimerkealbum. Jeg kan ta et kontrollspørsmål. Ja. Hvor ligger Helvetia? Jeg har ikke peiling. Nei, ikke sant? Det var med geografi da. Ja, men det er bare på frimerker man ser det navnet på det landet. Hvor er det henne? Ikke peiling. Ingen som vet det. Det er bare frimerkernes forfattere som vet hvor hele vet jeg her. Jeg kan godt svare på litt spørsmål om enkelt håndarbeide, altså håndarbeide på lavt nivå, og håndarbeide. Håndverk. Håndverk. Ja, enkelt håndverk og enkelt håndarbeide. Og mange andre ting, altså alt mulig. Ja, så bare starten, bare få det i gang. Ja. 1987 kodord er resepsjon. Snart skal vi snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Før det, Blondie og Heart of Glass. Ja, de skal jeg på konsert med i sommer. Nei, fantastisk. Jeg bare nevner det. Ja, det var veldig personlig. Jeg kanskje ikke har interesse for noen. Det er hyggelig hvis du er det er hyggelig hvis du er privat, men ikke personlig. Ok. Ok? Ja. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Yeah! Blondie, Heart of Glass i radioresepsjonen på NRK P3. Men jeg kan nevne at vi skal få møte Lars Dongerud Åsnes, og så skal vi få møte Alfonso Musso i sendingen i dag. Så Alfonso er jo tekstforfatter, og så skriver alle manusene til oss her i radioresepsjonen. Og alt det vi sier, bortsett fra enkelte tekstmeldinger, er da som manusbasert. Jeg kan opplyse om at Helvetia, det er Schweiz på frimerkespråket. Akkurat som en annen skriver her, det er nemlig Kalle, han skriver Magyar Posta, det er Ungarn. Ungarn? På frimarked. Jeg er helt Ungarn, jeg da. Jeg føler meg så Ungarn. Men hva er Norge på frimarkedspråket? Jeg tror jeg er Norge eller Noreg. Ja, det er han nettopp. Mm. Kan nok legge til at det skal være stand-up i sendingen vår i dag. Det merker man kanskje at det brygger opp til, faktisk. Hvorfor det? For det er så mye humor som det er så mye lettbeinthet og humor, ja. Mm. Steinar Sagen, programleder, skal jeg i dag være stand-up-komiker. Jeg har ikke helt jeg har ikke funnet på materialet mitt enda. Fy, skal gjøre det i løpet av sendingen. Sant? Du er tøff, helt du er tøff. Jeg er helt tom. Jeg tror det skal handle et eller annet med sommer. Ja, det er ikke så sommer, merkelig. Sommer, også et ord enten etter eller før. Altså sånn sommerøl, for eksempel. Eller sånn, kanskje våt sommer. Det er det nok å ta om. Er det? Kanskje skal ta sommerøl, da. Våt sommer. Våt sommer. Ikke sant? Regnsommer. Ja. Mm. Jeg tror det kommer til å bli helt på det jevne i dag. Det er det inntrykket jeg har så langt. Ja, det er pessimistisk, altså. Jeg mener det. Ja. Om Steinar ikke har skrevet nøyaktig alt hva han skal si i stand-upen sin i dag, så vet jeg at du kan komme sterkt tilbake. Altså. Du er en støttespiller. Ja. Husk på at du har en tilhengerskare som forventer noe av deg, som kanskje heier på deg framfor Bjørt og meg, og de vil ikke bli skuffet. De har ikke lyst til å bli skuffet av deg. Men de vil ikke bli skuffet uansett. De tenker alt de antar blir til gull, tenker de. Det er de som ikke liker deg som kommer til å hate denne. Det er helt sannsynligvis det. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og Bjørte... Ikke begynn med meg i dag. Jeg har ikke noe for deg. Begynn med meg i dag. Poenget er at man trenger ikke å... Altså, kan jeg bare si et lite tips? Ja. Hvis man ikke har så mye å si, så trenger man ikke holde på i 2-3 minutter. Nei, jeg skjønner. Men du har allerede sagt hva jeg har på meg i dag, og jeg har ikke opplevd så mye annet enn å sitte og se på fotball. Men jeg har blitt i det siste inspirert av Tore. Jeg har begynt allerede, jeg. Ja. Som begynte å spise spekemat for en tid siden. Så det har jeg også begynt med. Er det min skyld, mer eller mindre? Ja, mer eller mindre. Spekemat, flatbrød, eggerøre, ferdig. Det er jo sommer. Var det middag, eller? Det var middagen. Altså, spekemat, flatbrød, eggerøre, er det middagen din i går? Og salat. Og hva slags salat er det? Rucola, eller? Nei, det var litt sånn... Jeg vet ikke, vanlig. Avokado. Vet ikke hva slags salat. Er det salat? Alene? Avokado. Bare avokado. Sikkert det ikke var guacamole du snakker om her nå? Nei, det var... Guacamole-salat? Nei, det var avokado, og så var det tomater, og så var det noen sånne salatgreier, og sånn sukkererter og forskjellige ting. Blandet sammen. Det ble så vondt ut. Nei, det var godt, altså. Ja, det var helt tålet. Jeg synes det høres deilig ut, det. Det er veldig gøy. Takk skal du ha. Det var en periode av livet til Bjørte, der, som jeg kan fortelle til dere lyttere nå, som var veldig morsomt. Ja. Det var han fikk seg stanse på rucola-salat, plutselig. Så man får jo sånne diller, ikke sant? Er dette privat eller personlig? Dette er litt av hvert. Men da husker jeg at du hadde med deg rucola-salat i sånne liten boks rundt omkring der hvor du gikk, og så prøvde du, ja, skal jeg bare spise litt rucola, kose meg, som en slags snacks. Ja. Og så er rucola-salat alene. Det kunne være på trikken, det kunne være hjemme. Ja. Men problemet var at rucola-salat alene er jo ikke så fryktelig godt. Nei, det var dritt. Altså. Det blir for beskt, altså. Alene. Det blir for beskt, altså. Ja, det gjør det. Alt for beskt, altså. Ja. Tore, hva har skjedd i løpet av ditt liv? Altså, i løpet av de siste 24 timene? Og i løpet av mitt liv har det nok skjedd mye spennende som jeg ikke skal snakke om her på radioen. Ja. Men i går var jeg i hvert fall ute på livet. Ute og svinset og svanset meg i Oslo sentrum. Og danset og trinset. På en og drakk, tirsdag og koset meg. Kveld. Ja, på tirsdag kveld, ja. Mm. Nå er det snart sommer, og da blir det flere fredager i uka. Da begynner altså, jo nærmere sommeren man kommer, jo tidligere starter fredagen. Det er mange som har begynt å bruke supertirsdagen som en utedag også. Ja, riktig. Siden de har hatt det så supert hele dagen, så tenker de pokker skinn og bein. Og da snakker vi om en utedag, altså at man drar på byen og fester, ikke at man er ute fordi det er fint vær. Nei, det er ikke, altså, det er ikke fotball og 60 meter, det er ikke sånn utedag. Nei, riktig, nei. Fint, takk for at du delte. Tusen hjertelig takk for det. Jeg skal fortelle om noe som skjedde i dag tidlig. Herregud, det er sjeldent skjer. Ja, jeg skulle gå til T-banen i dag. Jeg bor på Tøyen her i Oslo. Fantastisk. Og da merker jeg at de som er sånn skolepatrulje på like utenfor Tøyen skole, de er de mest hardbarka, tøffeste skolepatrulje-elevene i Norge, vil jeg påstå. Ja. Ja, det sto, jeg vet ikke hvor gamle de er, hvor gamle du har vært i skole. Jeg lurer på om skoleoppturen, da går du i sjette klasse på barneskolen. Det var en sjetteklassing som sto der. Han, jeg tror han var med pakistansk opphav. Og jeg tenkte, skoleoppturen, det er vel for barna som skal gå til skolen. Ja. Men da jeg prøvde å strene over veien, altså ta en snarvei over bilveien der, like ved der jeg bor, så sier han sjetteklassingen, «Hei du! Hei!» Og så sier jeg, herre, hva er det, snakker du til meg? Og så snur jeg meg, så står han her, høy, peker på meg. Og så med flagget, eller? Han peker ikke på meg med flagget, nei. Men han har sånn diamant i øret, og så sier han, det er overgang her! Og så tenker jeg, ja vel, jeg tør ikke alt. Du ble redd, du? Jeg ble redd, tenkte han hadde ikke hatt gønner. Altså, det så mange som har gønner på tøyen. Så jeg bare måtte pent gå over. Men da var det ikke klart heller. Da sperret han meg, for da kom det en bil. Ja. For skolepatruljen har ikke myndighet til å stoppe trafikken. De har ikke politimakt. De kan bare slippe over folk når det er ledig. Mm. Så det er egentlig litt overflødig. Ja, nei, men jeg har sett på Torshov, der har de skolepatruljen, og der stopper de bilene. Det skal de ikke gjøre, altså. Da skal det komme en inspektør og se an hva de driver med, for det er ikke riktig at skolepatruljen stopper trafikken. Jeg synes vi burde startet en konkurranse. Hvem har den tøffeste skolepatruljen i landet? Kan vi ikke starte? Det er en skikkelig fin sommergreie nå. Det er jo bare noen dager til skoleferien. Ja, så det var jo helt på høl i huet, egentlig. Ja, vi fant jo på her og nå. Ja, vi har tatt høsten, da. Vi har tatt høsten, ja. Typisk høstkonkurranse der. Ja, vi skal høre Super Saiyan sammen med Gatas Parlament. Dette er Counter-Strike. Dette er Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Strokes var det med Last Night i Radioresepsjonen på NRK P3. Og det, nå virker det som om dere som hører på ikke følger helt med. For nå er det liksom, kommer dilemmaer inn her, og det kommer tips og triks, og det kommer one-linere, og alt som er eneste stor salig blanding. Og det er altså Radioresepsjons postkasse. Postkasse. I dag. Det burde jo være ekstra tydelig, for det gjentas jo nemlig to ganger etter man har sagt det første gang. Ja, nettopp altså. Det burde ikke være noe tvil om det, altså. Og hvis du har et spørsmål til oss, så send det til 1987 kodord resepsjon. Riktig. Du kan også bruke mail. Da er adressen rr@nrk.no. Vi har lenge siden snakket om det nå, men tror du at du kunne lært deg til å si R? Vanlig R, ikke R. Jeg kunne nok lært det, men at det vil, jeg tror det ville tatt veldig, veldig mange år før. Hvor mange år da? 8-10. Så sinnssykt mange år. Før det ville høres naturlig. Jeg klarer å si R, sånn som deg. Nei, det er ikke sånn du skal si. Jeg får høre det hvordan du sier. R. R. Jeg skal si R. Kjempebra. Kan du prøve å glemme dialekten? Jeg kan ikke glemme dialekten. Eller den er såpass glemt allerede, så kan jeg ikke glemme den. Ja. Tar det like lang tid å lære seg å rulle på R-ene som du gjør å bli sushi-kokk? Er det brandfakkelen? Ja, det er brandfakkelen. Ja. Jeg har en brandfakkel til, ja. Kom igjen. Nei, jeg har ikke noen brandfakkel. Jeg har brandfakkel, og det er at jeg tror at alle blir født med skarrer. Men så de som ruller, de må lære seg å rulle. Ja. Finnes det noen andre fakler enn brandfakler, egentlig? Jeg synes ikke det var en brandfakkel. Nei, ok. Nei. Det var bare en fakkel. Det var en fakkel som ikke var tent ennå. Ja. Det er det motsatte av brandfakkel, ja. Det er en utent fakkel. Utent fakkel. Ja. Jeg har aldri tenkt på det. Hvorfor det er en brandfakkel. Jeg skjønner ikke hva slags andre fakler som finnes. Er det du som skal stand-up i dag, eller? Det burde kanskje vært det. Ja, han skriver, ja. Vi skal snart møte en mann som heter Lars Dogre Påsnes. Ja, riktig. Han har vært i Libanon da det var moderne å være der på 80- og 90-tallet. Men han fikk veldig store vansker i ettertid. Traumer. Lars Dogre Påsnes. Traumer, blant annet. Og han har saksøkt staten for 155 millioner kroner. Det er ganske mye. Ja, det er mye. Så sier litt om hvor jævlig det var å tjenestegjøre der. Men det er jo måten når du skal saksøke, begynn på et høyt beløp. Ellers får du jo ingenting. Nei. Se på folk som får bli trafikkskadde og sånn. De starter på toppen, de begynner ikke på. Ja. Jeg vil ha 1,5 millioner. Mm. Det får du uansett. Mm. Og satse på 10-15 millioner. Du skal se når vi er på lønnsforhandlinger med NRK, tenker vi, i Sødras, nå skal vi be om mange, mange tusen kroner mer. Nå ber vi om 7000 kroner. Og så går vi med lønnsforhandlinger. Nå, ass, da er det ingen vei tilbake, ass. Vi skal ha 7000 kroner. Og så sier de, ja, det er greit det. Og så da tenker vi, fuck, vi skal begynne på 70.000 kroner. Ja, eller kanskje 7 millioner, så hadde du kanskje fått 2,5 millioner. Det har vært fantastisk. Jeg er så dum, assa. Jeg er så virkelig dum, assa, noen ganger. Ja, ok, så snart Lars Dogre Påsnes, før det Jason Mraz og låta I'm Yours. Det er hvitmanns regge, er det ikke det? Er det det, ja? Ja, det lurer jeg på om det er. Han har tatt opp arven etter Trond-Viggo Torgersen. Rett og slett, og Robert Palmer. Ja, han, ja. Han er død, han, ja. Han er død. Skikkelig død. Fred, vær av oss. Fred, vær av oss. Fred, vær av oss. Dette er tre. Korporal Lars Dongeri Oppholdsnes er i dag 36 år gammel, uføretrygdet og bor i en kommunal leilighet på Tveita i Oslo, sammen med hamsteren Ruger og en billig flaske med konjakk. Korporal Dongeri Oppholdsnes tjenestegjorde i den norske Unifil-styrken i Libanon fra 1989 til 1991. Det var eventyrlysten og spenningen som ledet Dongeri Oppholdsnes til FN-tjeneste. Men i dag sitter han igjen overvektig med tunge posttraumatiske lidelser og kjærlighetssorg. Vi skriver Beirut. Vi skriver april 1990. Tror det var på en torsdag. Står jeg i dusjen da. Husker at jeg akkurat hadde såpa i hele kroppen. Hår også. Hår og alt sammen, såpa og alt. Og så skjer det da, helt ut av det blå. Hva skjedde da? Håndtvannet tok slutt. Hva gjorde du da? Jeg fikk panikk og kastet meg ned på gulvet. Og fordi jeg har så løs hud da, på ryggen, så klarte jeg å tette sluket da, med den overflødige huden. Og så begynner vannet å stige da. Hva gjorde du da? Jeg angret på at jeg ikke tok meg trygghetsalarmen den dagen. Lars Dongeri Oppholdsnes ble liggende på dusjgulvet i 3 timer, mens det iskalde vannet sildret over kroppen hans, ut i gangen, nedover trappa utenfor og ned i en kom på andre siden av gata. Han ble funnet av Fenrik Hoff, som sammen med 30 medsoldater klarte å slepe han ut og legge han på en solseng på utsiden av brakka. Der ble han liggende for å få varmen i seg. Hvor lenge lå du på den solsenga? 6 lange timer. Hvordan følte du deg da? Solbrent. Men hva med Fenrik Hoff? Ja. Han visste jo at du lå der ute. Hvorfor kom han ikke tilbake? Det var fordi Roxette spilte i leiren den dagen, og de spilte en jævla lang versjon av Listen to Your Heart. Er du lei deg for at du ikke fikk sett Roxette live? Ja, det er jeg ikke. Eller jo, det er det. Korporal Lars Dongeri Oppholdsnes ble omsider fraktet til sykestua med andregrads forbrenning på 60% av kroppen. Der ble han liggende og flasse i 4 uker. Da han kom tilbake til troppen, hadde medsoldatene hans laget en hjemkomstfest. Men den ble ikke helt som Oppholdsnes hadde forventet. Jo, jeg fikk marsipankake og look sharp på nummeret vinyl, da. Hva syns du om det? Altså, for det første så er jeg allergisk mot nøtter, og for det andre så ønsker jeg meg Pearls of Passion. Så... Hvis du måtte ligge med en i Roxette, hvem ville du ligget med da? Marie Fredriksson. Er du sikker? Ja, det er jeg sikker på. Eller nei, jeg er ikke. Radioresepsjonen på P3. Hei. Aha. De i USA sier de hei, da. Ja, det tror jeg. Nei, det gjør de ikke, for når amerikanere får en idé, så sier de aha, akkurat som alle på resten av kloden gjør. Derfor har Magne Furuholmen og Morten Harket og Paul Vaktor Savoy vært så smarte som de har og laget dette universale «Jeg har en idé»-navnet på Norge. Er det det som er meningen med navnet? Aha. Du sier universell, altså universal eller universell? Nei, jeg vet ikke hva som er riktig. Men, jeg er jo ikke professor i norsk. Hvis man finner bakterier på Mars, tror du de også sier aha? Det synes jeg var et vanskelig spørsmål. Ja, det er et vanskelig spørsmål. Det vil ikke overraske meg. Nei. Og da tenker du på selvfølgelig de som bor på Mars fra før, og ikke de som kommer fra verden, fra jorda. Altså, hvis man finner bakterier da, altså levende liv. Du mener, hvis en amerikansk astronaut finner bakterier på Mars, ja, vil han si aha? Han vil nok lære opp bakterien til å si aha, ja. At bakterien vil si aha, nå skjønner jeg, nå er du en rev. Nei, jeg er ikke en rev, jeg sier bare at de lurer jo på om de finner altså levende vesener da. Hvis de finner AKA, det, så sier de aha. Åja, oh, nå er du som er en rev. Jeg er ikke rev. Nei, jeg trodde at det navnet på bandet egentlig var en latter, en bestemt latter. E-ha. E-ha. Vet du hva? Nå er vi er så on fire i dag at vi skal prøve å dempe oss litt. Jeg har ikke drukket sjokolademelk heller. Jeg har ikke drukket sjokolademelk heller. Jeg har heller ikke drukket sjokolademelk. Og likevel så er vi så fulle av oss selv. Så kult. Vi skal til, ja, det var The Living Daylight selvfølgelig. Vi skal til... For det var en James Bond film med samme navn. Vet du hva? Noen ganger så tenker man, nå presenterer jeg fun fact for alle lytterne. Men hvis det var noen som ikke visste at The Living Daylights var fra, hentet fra en James Bond film, så rekke opp hånda nå. Eller send inn tekst. Ta bildet og rekke opp hånda. Send det til 1927 kodet i resepsjonen. Nå skal vi til postkassen. Postkassen. Postkassen. Radioresepsjons postkasse. Ja, stemmer det. Jeg kan godt begynne. Ja, helt konge. La oss begynne med et enkelt spørsmål om oss her i radioresepsjonen. Mm. Det er fra Yngvar. Han er torsk, født i 1977. Eller 1877, det vet jeg ikke. Står bare 77. Du skjønner hva jeg mener, at vi er veldig, veldig, altså, veldig fulle av oss selv i dag. Det var ikke morsomt det helt annet. Nei. Det er det forresten noe av det minst morsomt jeg har sagt på radio. Og jeg jobber her lenge, altså. Ja. Han lurer på... Unnskyld meg. Er 1977? Nei, helt sikkert. Ja, helt sikkert. Vær så god. Hvor høy er det? Hvor høy vi er? Sånn som om at vi er... Ja, 1977. Ikke begynne å trekke inn harsen nå, for jeg orker ikke. Nei, for vi nyter ikke det rusmiddelet, uansett. Nei, bortsett fra Bjørte da. Nei, ikke helt. Ja, Johan har gjort det. Prøvd det en gang. Jo, du har prøvd det en gang. 2-3 ganger. Har du prøvd det en gang? Nei. Nei. Jeg er 1,86. Jeg er 1,92. 1,91, du tror det. 1,76. Kjellig av det. Hvem var det som ville vite det? Yngvar, torsk, født i 77. Ja, det var han, ja. 18 eller 1977. Vi gjentar vi. 1,86. 1,92. 1,91. 1,76. Greit. Her kommer det en e-post fra Megaf. Det har kommet, unnskyld allerede. Det er fra megafan kvalitetsmannen 32, han er tvilling. Hei. Har journalister plikt til å hjelpe til i kriser som skogbrann, tsunamier og lignende, eller er deres oppgave utelukkende å dokumentere krisen? Er det for eksempel riktig å filme et døende menneske uten å gripe inn for å redde det? Det er jo jeg som har da tatt på meg det å svare på sånne spørsmål, ja. Og det jeg tror som er så greit med det å være journalist i sånne kriser, er at det kan virke litt hovent og ekkelt når man er der, at man ikke gjør en innsats, for eksempel støtter opp nakken med sånne brekten. Ja, men jeg, men jeg er overhovedet ikke ferdig med, okay, med resonemanget mitt. Okay. Men det som er så greit er at man kan forsvare det i ettertid overfor seg selv. Mm. Så hvis man ikke gjorde noe, så kan man si, ja, men jeg har en plikt som journalist til å dokumentere det som skjer i verden. Men du har en plikt da til, altså hvis noen har knekt nakken, og hodet henger og dingler, ja. Så får du i hvert fall, altså ta i hvert fall bilde av det, eller film det, ja, eller skriv om det. At spørsmålet kommer inn på bakgrunn av nyhetene i går, for det var vel på Dagsrevyen jeg så at, eller på TV2, jeg er ikke sikker, at det var en fotograf som filmet noen som drev og slukte brann rett utenfor huset sitt, en av disse skogbrannene. Akkurat. Og så ble hun damen på gården, hun ble litt forbannet på fotografen, og så sa hun, ikke stå der og film meg, ta heller hjelp til å slukke. Sier hun det? Ja, sier hun rett, henvender seg rett til fotografen. Hva sier faktisk, til fotografen? Hva sier fotografen? Fotografen, han, jeg tror han bare rister litt med kamera. Han rister litt med kamera. Som det betyr nei. Ja, akkurat. Jeg det er så jævla feige NRK eller TV2-fotografene. Du kunne jo hjulpet til, da. Satt fra deg kamera. Det hadde sikkert blitt bedre TV også. Og i hvert fall, hvis du har kamera på skulderen som denne fotografen hadde, så kan du, kunne du stampe litt med føttene rundt der som det var. Kan ikke stampe, var sånn. Også, det var ikke hjelmkamera som, det var ikke hjelmkamera han hadde. Nei, det var ikke hjelmkamera. For det ble veldig vanlig med hjelmkamera. Har jeg sett i hoppuka og sånn, så har de hjelmkamera. Hvorfor har ikke journalistene... Eller... Jeg skjønner ikke. Du bør hjelpe til litt. Jeg synes ikke de bør gjøre det. Hva synes du, Bjørte? Jeg har ikke bestemt meg ennå. En på synes han at journalister bør hjelpe, en på ikke hjelpe, og en vet du hva? Journalisten kan hjelpe, men fotografen trenger ikke hjelpe. Altså, nei, ikke fotografen. Jeg er enig. Nei. Journalisten, han har ikke sant. Han henger jo bare med. Han henger bare med, han. Ja. Jeg kan ta et spørsmål her, som er også... det er mer reisejournalistikk, hvis det er greit. Nei, helt klart. Det er... Det er til meg, står det her. Det er fra Sondre med børsa. Hei, Sondre. Med gullhår i ræva. Og... Nei, jeg orker ikke å ta hele den. Nei. Søsteren min har fått jobb som reisejournalist i sommer. Hun kan reise fritt til Europa i 2 uker, men hvor skal hun reise, synes du? Helsing Sondre med børsa, så resten av det. Jeg synes at hun burde reise til... Løveparken synes jeg, og får opp sommerland i Danmark. Ta en hel rundreise i Danmark. Hvis jeg anbefaler Kongeparken, jeg altså. Da som ligger på Ålgård ut for Sandnes. Men du kan reise i hele Europa. Da reiser du ikke til Stavanger. Nei, da reiser du ikke til Kristiansand. Ja, nei, Kongeparken får opp sommerland. Bakken finner i Danmark. Eller Selam C i Wien, som ja. Er et vakkert, vakkert område, synes ja. Jeg. Og hvis du tar bilen, så kjør innom Skara sommerland i Sverige og Liseberg. Og så til Mumiland. Mumiland i Finland er jo også kult. Mumiland har vært gøy å dra til. Ja. Det synes jeg har vært morsom. Det. Eller generelt i de tusen sjøers land. Jeg tror det er mye gøy som ikke har dekket enda. Skal jeg fortelle en ta nakenbadere, det orker vi ikke å lese. Skal jeg fortelle en fun fact om de tusen sjøers land? Ja. Det blir kalt de tusen sjøers land, men det er så uendelig, men det er så forferdelig mange flere sjøer enn tusen sjøer. Har du noe anslag på hvor cirka mange sjøer det er? Det har jeg lært en gang. Det er sikkert noen lyttere som kan hjelpe oss her, ja. Men det er altså i hvert fall 10.000 sjøer. Ja, 10.000 sjøers land. Men det er akkurat som man sier 1000 tips i VG, men du får mye mer penger enn du får med offentlig tips. Du sier, ja, akkurat det. Mye får du? Ja, der tror jeg du får 10.000 faktisk, mens i Østlandssendingen får du bare 1000 kroner. Ja, vet du hva? Nei, det er flere ganger, ja. Østlandssendingen, det er flaut, ja. Der får du bare en skraplåd, der tror jeg. Ja, men, nei, du får 1000 kroner. Ja, jeg får beste tips, da. Men jeg tenker, jeg har sett så mange ting som jeg hadde lyst til å ringe til Østlandssendingen, så har jeg bare tenkt, 1000 kroner for meg er ingenting. Glem det, det er å finne deg selv. Og så får du skatt på toppen, ikke sant? Det er ikke gratis, nei. Ok, 1987 kodord er resepsjon. Hvis du vet hvor mange sjøer det er i Finland, eller hvis du har et spørsmål til oss her i radioresepsjonen, du kan også bruke e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Dette her er Busta Rhymes og Linkin Park med årets sommerhit. We made it. Postkasse. Postkasse. Post, post, radioresepsjons. Post, post, post, post, post, post, post, post, post, postkasse. Postkasse. Ja, det er stor aktivitet på SMS og e-post-inboxen vår. Det er flere som sender inn MMS-bilder og rekker opp hånda fordi de ikke visste at The Living Daylights var hentet fra filmen The Living Daylights, altså James Bond-filmen fra 1987 med Timothy Dalton. Men det var faktisk bare 8 stykker som ikke visste det. Hvis ja, det alle som ikke visste sendte inn. Ja, det er veldig bra da. Dere 8 er litt dere er ikke interessert i film eller musikk, og det er greit. Det er altså dere er interessert i det som skjer mellom platene, og dere må også få lov til å høre på radioen. Ja, ja, ja. De personene jeg ikke ville ringt, hvis jeg for eksempel var med i Vil du bli millionær, og kunne bruke alternativet Ring en venn, så ville jeg aldri ringt til de. Nei, jeg vil, for det første er det ikke vennene mine, og for det andre så vet jeg nesten ingenting om hvem. Vil du ringe meg, eller? Jeg ville nok ringt den smarteste jeg kjenner. Ja, det er ikke meg da, med andre ord. Nei, det vil jeg nok ikke. Det er... Hvem er den smarteste du kjenner? Ikke så innmari sikker, men jeg skal tenke litt på det til senere i sendingen. Ja, prøv å huske det. Det var veldig bra reklame for fremtiden. Jeg lover å finne ut av hvem det er jeg ville ringt i en sånn situasjon, cirka 11:15. Vet du hva? Jeg tror du kommer til å glemme det. Ja, men jeg skriver opp det. Skriv opp da, skriv opp da. Da Bjørte passer på det. Og så er det, skal vi se, jo, vi også en stor diskusjon her nå med dere lyttere om hvor mange sjøer det finnes i Finland. Det er noen finner som mener at det er 188.000 sjøer i Finland. Ja, noen mener at det er 185.000 sjøer, men spiller det egentlig noen rolle? Ja, det er litt dumt å si det nå, Sten, at det ikke spiller noen rolle. Når vi gikk så hardt ut, vi ville vite hva det var. Så vi må Rundt 180.000 pluss. Men her kommer det noen som virker veldig troverdig. Det er Kjetil, han skriver, det er 365.000 sjøer i Finland. Det er lett å huske, fordi det er årets dager ganger 1000. Det virker som noe. Du kan bare finne på, ja. Da, 50, ja, jeg tror det er 52.000 sjøer, for det er antall uker i år. Eller, det er nesten det samme som Kjetil. 54 uker i året. 52 er det ikke. Ja, nå er jeg i hvert fall sikker på at jeg i hvert fall ikke skulle ringe deg. Ja, men, hvis, jeg tror det er 12.000 sjøer, for det er bare antall måneder i året ganger 12. En gang 1000, unnskyld. Jeg tror det er cirka, altså, finnene vil jo si at det sikkert er 400-500.000 sjøer. Ja, helt sikkert. Men la oss anta at det er i hvert fall rundt 200.000 sjøer da. Kan vi ikke gå videre til neste spørsmål? Ja, vi går ned til neste spørsmål. Gjør det. Jeg hadde et spørsmål her som... Ja. Bjørte, har du stillet? Jeg har ikke stillet et eneste spørsmål i dag. Ja. Det er en som spør, når jeg mister det, men han spurte, hva er farligst av en... Jo, der er det. Det kommer fra Stein, han er 21 år, og tigerkreps. Hei, Stein. Han spør, hva er farligst, isbjørn eller krokodille? / alligator. Ja, jeg tror nok at isbjørn er farligst. Hvorfor det? Jeg tror det fordi at jeg, det er bare noe innbilde, men jeg tror at jeg kan klare å løpe fra en krokodille, men jeg er ikke så sikker om jeg klarer å løpe fra en isbjørn. Hvordan skulle du løpe fra en krokodille? Skulle du ikke løpe sik-sak? Jeg løper sånn som jeg vil når jeg løper fra en krokodille. Jeg løper, ja, men, jeg løper i hvert fall ikke sik-sak. Jeg tror ikke du må jogge i hvert fall. Sik-sak er kanskje det dummeste tipset. Eller sirkel er vel det dummeste? Ja, eller ja. Baklengs. Baklengs er også veldig dumt. Vet du hva? Jeg tror vi må heve humoren på programmet vårt i dag. For det å si at det dummeste retningen å løpe fra en krokodille er baklengs, det er rett og slett ikke gøy nok. Det er ikke morsomt. Vet du hva, det er en nødløsning. Løp i sirkel! Løp i sirkel er det så mye bedre. Det er bittelitt grann morsommere. Okay. Men vi må skjerpe oss nå. Nei, men for dette her er ikke typisk en onsdagssending. Onsdagssending skal være bra. Ja, jeg er enig. Dette er ikke bra nok, jeg er enig i det. Men jeg synes personlig at det er morsommere å løpe baklengs fra en krokodille. Men løper du mot krokodillen, eller løper du bare baklengs? Det kan jo hende, altså hvis vi skal prøve å drodle videre på dette sinnssykt idiotiske forslaget, så kan det jo hende at krokodillen blir litt forvirret av det. Ja. Og at den ikke skjønner sine armer også, og at du løper over den. Tror du ikke den blir forvirret av at jeg løper i sirkel? Det er mulig det kan bli litt forvirret av det også. Men jeg, altså det beste tipset jeg kan gi, løp fort som faen. Men nå fant vi noe ut av hvem som er farligst. Jeg tror fortsatt at jeg ikke klarer å løpe fra en isbjørn. Nei, det tror jeg blir vanskelig. Uansett hvordan det springer. Og det dreper meg, altså begge deler dreper meg sikkert hvis det får tak i meg. Så det spiller vel egentlig ikke noen rolle hvem som er farligst sånn tett på. Så da tror jeg alle er enige om isbjørn. Men på avstand så tror jeg en krokodille er farligst. På avstand? Ja. Ingen av dem som er farlig på avstand. Skulle vi ikke heve humoren da? Vi prøver å heve humoren, Bjørte, og du fortsetter å rakke det, og rive det ned. Vi bygger et tårn med lettbeint underholdning, og du river vekk da de grunnmuren en gang på gang. Et babels humortårn er det vi bygger. Men jeg bare synes på avstand så ser en krokodille farligst ut. Ja, det er jeg enig. Det er helt enig. Ja. Hvor langt unna står det? 400-500 meter? Hvor langt unna står det? Nei, bare 2-3 meter kanskje. Så du tenker på fordi de er så rugglete og stygge? Ja, de er veldig rugglete. Vi skal ta flere spørsmål i time 2 av radioresepsjonen. Vi skal ha nyheter, nemlig også litt ordentlig innhold. Ikke bare vås og fjas. Ja, men først skal vi høre Hanne Bol. Det er ikke Hanne Bol. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. American Boy, Estelle og Kanye West i radioresepsjonen på NRK P3. Hvor er Kanye West fra, Bjørte? Han er vel fra... Jeg trodde han var fra Amerika. Nei, du trodde han var fra Vest-Kenya. Ja. Men det tror jeg han er ikke egentlig det. Han er fra... Han er jo fra Amerika. Han er fra Amstetten. Han er fra Amstetten. Han bodde jo like ved siden av Fritzel, han, vet du. Jo, er det sant? Det er jo nettforskning nå. Hvorfor visste ikke han noe, så kan jo Vest. Ja. Det er veldig fin akkurat den gata der, hvor Fritzel bodde. Jeg synes han så det ut. Og det er jo en sånn fisefin gata der de rike og mektige bor. Ja. Nei. Det er liksom den fineste. Det er ikke Amstettens Hollywood vi snakker. Ja, kanskje det er det. Nei, Amstettens Frogner tenkte jeg på, eller... Amstettens Frogner? Ja, det vet jeg ikke hvor det er. Men man prøver jo alltid, uansett når man er i Amstetten, å finne det som er liksom koselig grynløkkeområde, hvor man er, liksom, det er sånne kunstnere og studenter. Ja, hvis man er på ferie, ja, riktig. Ja. Hvis du skal på ferie til Amstetten, så finner du liksom grynløkka. Hvor er det kunstnere slår seg ned i Amstetten? Det kunne jeg tenke meg å vite. Det vet jeg. Og sikkert alle journalistene som har vært der for å dekke denne saken om Fritzel, de har sikkert også spurt, hva er liksom grynløkka her? Ja. Kan jeg slappe av å ta meg en øl og snakke med gode venner? Ja. Jeg vet ikke. Hvis det er noen som vet hvor grunnløkka i Amstetten er, så send oss en e-post da vel. Ja. Hvis vi skal ha en ekstrem reklame for fremtiden helt til i morgen, så har vi jo one-liner, og vi har jo fått inn en sånn, apropos Fritzel, en one-liner ganske ofte denne uken her. Slemmeste maten, ja. Slemmeste maten, ja. Si det da. Viner Fritzel, eller det? Ja, vin, det kan være viner Fritzel. Eller, det var morsomt. Det var morsomt. Eller pommes Fritzel. Ja. Ja, det er ikke så morsomt. Nei, Wiener Fritzel var bedre. Wiener Fritzel er ikke dumt. Ja. French Fritzel. Det blir det samme. Jeg prøvde å ta det videre, hjelp ikke. Jeg kunne ikke fikse det. Vi skal ha stand-up comedy mot slutt av sendingen i dag. Det er jeg som skal stå for det. Og det kommer til å bli en veldig skarp satirisk stand-up. Er du ferdig med den? Sommerhysterie. Åja, er du ferdig med den? Nei, jeg driver å arbeide med den nå. Akkurat, spennende. Jeg gleder meg veldig, selv om jeg ikke har så veldig tro, fordi du ikke har jobbet lenge nok med den. Du var på do under nyheten, så jeg trodde nå kommer du tilbake, har du skrevet stand-upen på do? Ja, for det er nemlig en PC, en laptop ute på doen der, som folk som jobber i P3, lydverket for eksempel, drilltekene kan bare gå under og skrive for å få litt råd. Det er du som stiller de dumme spørsmålene. Nei, men jeg mener det er en rull med toalettpapir, du kan skrive det for hånd der inne. Nå rev du vekk lekablokkene under vårt lettbeinte underholdningstårn nok en gang, Bjørte. Hva synes du om det? Ja, hvis vi er underholdningstårn, så... Lettbeinte underholdningstårn. Ja. Babels humortårn, tror du, der vi var. Nei. Ja. Vi skal snart svare på flere spørsmål. Vi skal også få møte Alfonso Musso i denne timen av radioresepsjonen. Han er vår tekstforfatter og den faktisk eneste som, som lager innhold til dette programmet. Okay. Vi er jo bare audionsfigurer, ansiktet utad, stemmene utad og så videre. Dette her er I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you og Black Kids. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Du er på 3, 3, 3. Post, post, post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Postkasse. Og spørsmål og tilbakemeldinger renner inn til vår inbox her i dag, og det, er, det varmer selvfølgelig, veldig trivelig. Vi får ris og ros for vår lettbeinte underholdning. Vi har egentlig bare spurt etter ris. Ja, vi har egentlig aldri bedt om ros, men det er fryktelig hyggelig når det kommer. Ja, veldig hyggelig når det kommer ros. Det hever liksom helheten, det. Det hever helheten, det. Tor, har du et spørsmål der fra en glad lytter? Ja, det har jeg. Det er fra... det er fra Anonym. Faktisk. Hilsen M står det her. M er det, vet du, født i går på humoristisk vis. M skriver: jeg har muntlig eksamen i engelsk på fredag. Har dere en bra problemstilling til meg? Helst om USA. Og der har jeg en par tanker. For eksempel, why should USA be world police? Should they be world police? How does why does the Senate work so good? Why don't the Senate work so good? Yeah. Is the United States a democratic country? Yeah, really? Really? Is it democracy, really? Yeah, really. No. How can they use torture when the rest of the world is not allowed to? Det er kjempefine problemstillingen, for dette her er ikke, det er tydeligvis ikke en engelsk grammatikkeksamen dette her. Nei, hvor det er sånn I am, you are og så videre. Det er nok mer om, altså, man skal greie ut eller... Det er nok ikke diktat. Nei, det er ikke diktat, det er ikke det. Nei, men det var kjempefine problemstillinger du kom med, Tore. Du kom ikke med noen problemstillinger, Børte? Nei, jeg kom ikke på noen. Ta en problemstilling. Why do they wear this orange kjeledress? Hva er det for noe? Suits. Bodysuit. In Guantanamo. Yes. Ja. Oh, the prisoners? Prisoners, ja. Yeah. Jeg, hvis jeg kan svare på det, skal jeg svare på engelsk? Ja. Because they would like to recognize the prisoners. Oh. Yes, and because you can see them better when yes. they have an orange suit. And if they are lost in the mountains, you can find them from a seeking helicopter. It doesn't blend in. Oh, okay, I see. Yeah. That's the answer to that. Vi runder av engelsken. Ja, vi gjør det. Folk liker ikke det noe sånn. Nei, folk er ikke så spesielt glad i det. Har vi lært på den vanskelige måten. Det er flere som sier her... det er, jo, det er Susanne, biltur i Mitsubishi-en sin. Fantastisk. Jeg vil bare si at jeg flirer høyt og rått av baklengsløping-humoren. Heia Bjørte. Og det er mange som kommer med altså, støtterklæringer. Kan du ikke kjøre litt mer sånn baklengshumor, Bjørte? Du skal få to minutter bare kjøre baklengshumor. Nei, jeg har ikke mer sånn baklengshumor. Ta det der med krokodilla, altså. Hvordan du skulle løpe det. Lag lettvent underholdning av det, Bjørte. Nei, jeg bare tenkte at, som jeg nevnte tidligere, at hvis du skulle løpe fra en krokodille, det kan godt være at du kunne gjort det samme med en isbjørn. Løp alt du kan baklengs. Det kan faktisk være at hvis du er heldig at den isbjørn slash krokodillen har samme humor, at den vil da måtte bare stoppe opp og le av deg. Tenker, nei, den fyr for en morsom fyr. Og ler de tusen hjem. Ja. Jeg bare gjør oppmerksom på at klokken er 11:15, og egentlig skal vi nå snakke om hvem Tore ville ringe til. Ja. Den klokeste mannen han ville ringe til. Ja, og det har jeg faktisk tenkt på. Altså, hvis jeg satt da problemstillingen som jeg satt fram rett før nyhetene, var hvem jeg skulle ringe til hvis jeg satt i stolen i Vil du bli millionær. Ja. Hvis det programmet fortsatt hadde gått, og jeg hadde bare mulighet til å ringe en på millionkroner spørsmålet. Det er oppfattet. Så ville jeg ringt til Kong Olav hvis jeg kunne velge helt fritt. Ja, men du må jo ringe til noen som lever. Nei, hvis jeg kan velge helt fritt, så ville jeg valgt å ringe til Kong Olav, fordi da jeg var liten så jeg en dokumentar hvor kronprins Håkon sa at, nei, unnskyld, det var Märtha, kronprinsesse Märtha, som sa at Kong Olav, han er et levende leksikon. Ok. Han er jo et dødt leksikon nå. Ja, faktisk, han er et dødt leksikon. Men bare si at leksikon, hvis du kunne få ringe til hvem som helst og du valgte Kong Olav, han ville jo ikke ta telefonen. Nei, men du skjønner hva jeg mener. Jeg skjønner hva du mener. Jeg skjønner at lytterne synes dette er kjempegøy, alt det som skjer nå, men det er egentlig faktisk postkassen vi holder på med. Postkassen vi holder på med. Ja, og ikke hvem ville jeg ringt hvis jeg satt i stolen i Vil du bli millionær? Det er ikke det det handler om nå. Det kan sikkert bli en spalte til høsten, gutter. Hvem ville du ringt hvis du satt i stolen i Vil du bli millionær? Gitt at spørsmålet var liten og datten da. Det er en spalte som ikke kan vi leve så lenge. Det er ikke så slitesterkt, det har jeg aldri sagt. Hei. Men det kan jo være et par eller tre ganger. Cliff Magne. Hei, Cliff Magne. Hei, Cliff Magne. Han er moffe og født i Kveitas år. Og han har et spørsmål til oss. Og det er et NRK-relatert spørsmål. Hvis en vet at en som har TV ikke betaler NRK-lisensen, bør en da tyste? Jeg synes det. Ja, absolutt. Jeg synes det. Og det er ikke, man er ikke angiver for det. Ja. Altså, har man kjøpt en TV, så plikter man å betale NRK-lisens. Og ikke komme og si at du aldri ser på NRK, for det er ikke sant. Ja, det er bare ljug. Ikke bare si at du ser på TV 1000, eller hva slags sånne... TV 1000, tror jeg det er. TV 1000, for du ser på NRK. Ja. Ikke tull med meg. Du ser, plutselig så er det Dagsrevyen, og så ser du... Det er greit å kikke på. Ja, du, ja, ikke sant, du ser kanskje mest på TV 2, men du har NRK på i bakgrunnen noen ganger. Altså. Ikke kom her. Det der er det dårligste argumentet som finnes blant sånne lisensnyttere. Ja. Så jeg synes du bør tyste. Cliff Magne. Daniel spør, han er Steinbuk, født i 75. Hvis dere hadde kun en dag igjen å leve. Ikke kun, men kun. En dag igjen å leve, hvor ville dere ha tilbrakt den siste dagen i deres liv? Jeg vet det. Ja, får høre. Santorini. Okay. Gresk øy, Øya, nord på Øya. Der vil jeg sitte og sette på solnedgangen og koste meg med den lokale ølsorten, som jeg ikke husker hva heter, men det er veldig godt gresk øl. Vi har spist en moussaka. Det hadde sikkert vært en bedre skildring hvis du husket hva ølet heter. Tror du ikke det hadde blitt en bedre skildring da? Jeg tror det altså. Men jeg har i hvert fall spist moussaka, den greske nasjonalretten. Og så vil jeg tatt et paraplydrink og bare sagt... Goodbye, ja. Life. Vaya ja. Con Dios, kunne du også sagt. Ja, for det er gresk for å gå med Gud, er det ikke det? Er det... Hva er gresk for å gå med Gud, da, Tore? Jeg vet ikke. Gudopolos, ja. Tore, hva, hvor ville du vært hvis du hadde en dag igjen å leve? Nei, jeg ville vel egentlig sagt... Du ville ringt Kong Olav. Nei, nei, det er det morsomste. Det er, folk synes det er veldig morsomt. Så ikke vær redd for det, Bjørte. Bare kast det ut. Jeg ville nok kanskje, når du sier det, så ville jeg kanskje vært på Kongsgården, for der er det et utrolig flott landskap. Mm. På Bygdøy? Ja, sammen med folk jeg er glad i. Og gardistene. Ja, de er også det. Mm. Bjørte? Ikke Kongsgården, men som ligger rett over gata der. Over gata? Jeg husker ikke hva den heter. Jeg ville tilbake dagen på en Bighorn-restaurant, tenker jeg. Hele dagen her? Ja. Ja. Blir du sliten i rumpa da? Ja, jeg kunne jo spasert litt rundt omkring der inne. Måtte gå på do innimellom. At, vil du ha noe sets av de 10 kroner ekstra? Nei, jeg vil ha de fløtegratinerte potetene. Hva slags kjøtt vil du ha tatt? Hvis det skulle være hele dagen, så hadde du jo fått tid i begge deler. Da, de, hva kalte du de? Noisets. Noisets. Du kunne spist litt av hvert. Ja. Neste spørsmål. Ja, skal vi se om vi finner det her. Det er mange gode. Jo, jeg har et spørsmål her. Det er også litt mer i leksihjelp, men det kan jo ikke gjøre noe det. Og det er fra Andreas, født i Berlinmurens fall, ved Berlinmurens fall. Han skriver, jeg har nettopp... Hei, Andreas. Jeg har nettopp kommet opp til eksamen i nyere historie. Hurra, han er glad for det. Og kan velge mellom følgende temaer innen den kalde krigen. Berlin, Koreakrigen, Kubakrisen, Vietnamkrigen, våpenkappløpet, Norges medlemskap i NATO. Hvilken bør jeg velge? Vietnam. Ja, ja, jeg synes jo, jeg kan jo ta for meg hva du kommer til å trenge når du kommer i det virkelige liv, hva som blir snakket om. Koreakrigen er ingen som snakker om lenger. Nei. Det har jeg aldri hørt noen snakke om på pub eller andre steder hvor jeg oppholder meg. Berlin snakker man litt om. Mm. Kubakrisen snakker man veldig litt om. Ja. Tror dere det, selv om det var veldig nær atomkrig. Så jeg ville nok gått for våpenkappløpet eller medlemskap i NATO. Men ikke Vietnamkrigen? Nei, jo, kanskje. Ja, det er, Vietnamkrigen er ja, så gøy, tenker, altså. Hvis du skulle snakke om nyere tid og den kalde krigen og sånn greier, så Berlin der skjedde det jo utrolig mye spennende. De tunnelene de gravde under der og drev med lytting og sånn greier. Nei, ok. Spørsmål. Det var så kjedelig overfladisk spørsmål. Jeg hadde valgt Berlin. Ja, jeg velger Vietnamkrigen. Jeg velger Norges medlemskap i NATO. Eller EF. EF, eller noe. Og det heter EF før, ja. Ja, det er EF før, ja. Jeg følte ikke med, jeg beklager. Skal vi ta et spørsmål til, eller tror dere at vi er ferdige? Jeg kan gå til unna, jeg. Ja, jeg tror jeg det er ferdig. Jeg tror vi er ferdige, jeg. Ja, jeg tror det også det. Tusen hjertelig takk for alle spørsmål som har blitt sendt inn til oss. Også tilbakemeldinger setter vi også veldig, veldig stor pris på. Vi kunne faktisk hatt til høsten en sånn egen baklengshumor-spalte. Hva sier du til det, Steinar? Kan ikke du lage det da, Børte? Så skal vi høre på det, og så ja, kommer det å bli applaudert opp i skyene av de som hører på. Det er jeg helt sikker på. Vi skal spille et også veldig godt likt orkester. Dette her er Kaisers Orkestra, og knekker deg til sist. Radioresepsjonen. Det var Coldplay det, med Violet Hill i radioresepsjonen på NRK P3. De skal spille i Oslo Spektrum til høsten, skal det ikke det? Det er helt riktig, og det er utsatt allerede. Er det utsatt allerede? Ja da, det gikk som varmt vetebrød, det greiene der. Folk elsker Chris Martin og hans kumpaner i bandet Coldplay. Har du sett bilder av de i det siste? Nei, har de fortsatt trange jakker? Ja, men, det, ja, men nå har de malt seg litt i ansiktet, ja. Og litt sånn forskjellige farger på klærne og ja. Litt sånn... Men jeg har lest at de har flyttet sammen i kollektiv nå, oh, ja. Alle de i Coldplay, så det kan vel ha noe av, være noe av årsaken. Men det tror jeg, det bærer de veldig preget av, fordi alle er liksom helt like, men ikke like likevel, hvis du skjønner. Altså, ja, det ikke samme uniform, men det samme veldig typ, altså, lik sjanger av klær og utseende, og alle ligner litt på Chris Martin. Jeg tror det kan, det er stil det heter. Ja, ja samme stil. Stil, ja. Mm. Ja. Det som er også gøy er jo at trommeslageren i Coldplay, han ligner jo litt på deg, Stenner. Jeg synes i hvert fall det. Det, ikke, vet du hva, det har jeg ikke han er en ganske søt type. Ja. Så det ikke noe akkurat som meg da, eller? Ja. Ja. Ja, tusen takk for det. Ja, men det. Jeg skal sjekke ut bildet av Coldplay en gang til, ja. Gjør det, det kan alle lytterne også få lov å gjøre. Ja, så skal jeg kikke litt på trommelslageren, så skal jeg se hva jeg egentlig synes om den kommentaren du kom med der. Mm. Og ikke kom tilbake, altså lytterne kom tilbake og si nei, det ligner ikke helt alt, for det ikke sant. Ok, nei, det sant. Det ligner det. Det sant, ja. Ja, mm, greit. Vi skal snart få møte Alfonso Musso, mannen som skriver alle tekstene til radioresepsjonen, også det vi faktisk nå sitter og sier. Ja, det gjør han. Det egentlig bare en liten bigeskjeft i hans jobb her i NRK, for han jobber egentlig i Platearkivet. Ja. Og så en liten prosent av hans stilling går med til å skrive alt det som vi sier dette på. Hvor mange prosent av hans stilling går med til? I 20 cirka. Han jobber ikke med 20%. Ja, det, nei, det er ganske raskt å skrive manus til dette det programmet. Det. Ja. Men han er ikke, det er ikke alltid han er like fornøyd med vår innsats og vår avlevering av manusene hans. Nei, så det hender jo av og til at han liksom kaller oss inn på kontoret for å gi litt sånn tilbakemeldinger hvis det er ting han er fornøyd med, eller han er mindre fornøyd med. Mm. Mm. Ja, det er det vi skal få høre etter at vi har hørt The Roots og Bøtheggø. Hei, til deg, til deg, til deg, til deg. Mitt navn er Alfonso Musso, og jeg jobber her i Platearkivet i NRK. I tillegg til... Men kom inn, kom inn. Hei, Tore, hei, Tore. Hei, Alfonso. Du, jeg bare lurer på, hva heter han, han tynne, stygge, høye med skjegg i Genesis? Ja, du tenker på Mike Rutherford. Han var også leder i Mike and the Mechanics. Men nå har ikke jeg tid til å snakke mer med deg, Tore. Beklager. Nei, men det var alt jeg lurte på. Som sagt, jeg har ikke tid. Jeg skal ha et møte her om et øyeblikk med Steinar Sagen, som kommer hit på mitt kontor her når som helst. Jeg går nå, ja. Ja, dessverre. Jeg har ikke tid til å høre på hva du gjør nå. Nu vel, ved siden av å jobbe her i Platearkivet, skriver jeg også manuskriptene til radioresepsjonen. Ja, kom inn, Steinar. Ja. Hei, Alfonso. Titten tei til deg, Steinar. Titten tei til deg. Ja, det jo dritfunnig, det megafunnig. Titten tei liksom i stedet for hei, hei. Ja, jeg har skrevet inn i manuskriptet her for i morgen. Men du, Steinar, vi må snakke litt om gårsdagens sending. Var ikke det dritbra sending i går, da? Manuskriptet var i hvert fall ok. Men jeg var ikke like fornøyd med fremføringen. Ta og les denne replikken fra gårsdagens sending, Steinar. Ja, ok, skal jeg si. Vi prøver å lage litt mer tumulter enn som så, det er umulig å ha på i bakgrunnen. Ja, noe galt med den replikken, Steinar. Nei, jeg synes det er greit, ja. Nei, skulle tro det, ja. Men hør på dette opptaket fra i går. Gjør. Vi prøver å lage litt mer tumulter enn som så. Tumulter. Sånn som for eksempel. Det er umulig å liksom bare ha på i bakgrunnen. Hva var det skrike, Steinar? Står det i manus? Nei, det står ikke i manus. Det, vet du hva, det beklager jeg. Jeg ble litt for ivrig akkurat der, altså. Du kan ikke bare holde på og bli ivrig når du måtte passe deg sånn her. Hør så pinlig. Ja. Mer tumulter enn som så. Tumulter. Sånn som for eksempel. Unnskyld, ass. Ja, det pinlig. Ja, det kjempepinlig. Ja, jeg vil at du skal lese en replikk til jeg fra gårdsdagens sending. Ja. Ja, her. At man ikke kan kjøre opp en bakke i tredje gir. Ja, og så sier Tore og Bjarte noen greier, og så sier du. Ja, skal vi se, så sier jeg, vet du hva, jeg visste ikke, så jeg trykket klutsjen, jeg. Og den skulle jo være en lett og grei replikk. Men hør på dette opptaket. At man ikke kan kjøre opp en bakke i tredje gir. Nei, men man kan jo det hvis man kjører riktig. Vi kjører fort, ja. Ja, men jeg gjorde ikke det. Nei, vet du hva, det visste ikke jeg. Da bare... Trykk i klutsjen, trykk i klutsjen, trykk i klutsjen. Hva er dette, Steinar? Faen, jeg ble kanskje litt ivrig igjen, jeg vet. Trykk i klutsjen, trykk i klutsjen, trykk i klutsjen. Hør på deg selv, Steinar. Skulle ikke sagt noe om dette var et improvisert program. Men det det ikke. Nei, det manusbasert, Alfonso, og det jeg fullstendig klar over, og jeg beklager, jeg skal skjerpe meg. Ja, det må du. Ellers så må dere skrive manus selv, og da blir det ikke så lettbeint, vet du. Nei, jeg vet det. Da blir det sånn hallo i uke i program, og det... Og det vil dere ikke. Det vil vi ikke, nei. Opp med haka, Steinar. Og sørg for nå at du gjør en bedre jobb i dag. Ja, jeg skal skjerpe meg. Og så får du ha takk for tilbakemeldingen, Alfonso. Ja, titten teit til deg, Steinar. Takk skal du ha. Ja. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Cha-cha-cha, føler jeg at de spiller på skjønner. Ja, det er rart at de velger den avslutningen der, altså. Cha-cha-cha er veldig få artister som bruker. Ja, men det er, det så setter jo et slags, et veldig tydelig punktum for når sangen er ferdig. Ja, det synes jeg det gjør, men jeg synes det er, ja, jeg synes det er litt for voksen til, da. Du synes så mye? Ja, jeg synes det. Du synes veldig mye. Kings of Convenience var det selvfølgelig, med Toxic Girl, og det holder unna de. Det finnes mange av dem for å sitte på den måten. Ja, det gjør det. Ja, fy faen, jeg brent meg på så mye jenter. Åh, ja, det har du sikkert. Det er noen vandrende giftpiller hele gjengen. Ikke alle da. Nei, men noen. Det er jo noen herlige jenter der ute også. Ja, ja. Nei, vi kan drømme oss bort, men vi skal ikke gjøre det, for vi skal fortelle at det snart er stand-up her i radioresepsjonen, og for å legge premissene litt grann, så kan vi fortelle at den stand-upen har jeg skrevet nå i løpet av den siste timen. Og det er harselas med sommerhysteriet, var det det du, som var stikkordet? Vet du hva? Det er, vet du hva? Der traff du spikeren rett på huvudordet. Det er harselas med sommerhysteriet. Hvorfor er det så stas med sommer? Det er noe jeg skal ta opp i min stand-up i dag. Er det første linjen i stand-upen der? Hva var det jeg sa igjen? Er det noen som har glad i sommer her, regner jeg med den første linja? Noen som koster deg sommerværet, eller? Ja. Det er første setningen. Ja, det er første linjen, ja. Veldig bra. Da skal jeg forberede svaret. Ja, gjør det. Jeg kommer til å stille dere, dere som er publikum, kommer til å stille dere spørsmålet. Dessverre kan ikke lytterne svare. Dessverre. Det er en som har sendt inn en knute på MMS til oss, altså en la oss kalle det en speideknute for at alle skal forstå. Og han spør hva slags knute er dette. Det er en, et flaggstikk har vi blitt enig om. Jeg er ganske sikker på at det er et flaggstikk. Mm. Så hvis du har en knute du lurer på, ta et bilde av den med ditt fotomobil. Mobilfoto. Men det må ikke være en humorknute som du har funnet på selv, det må være en ordentlig knute. Ja. Så kan vi ikke sette navn på den. Nei. Hva er i all verden i dette for noe? Er det, har vi noe knutespesial? Eller vi tester ut ting til høsten, som kan fungere til høsten. Det blir knutespalt i hvert fall, og så var det noe andre vi skulle ha til høsten. Den går baklengsspalten. Ja. Jeg tror vi kan ha vi en hel uke til går baklengshumor. Og så er det jo spalten, hvem vil du ringe hvis du sitter i stolen i Vil du bli millionær? Ja, det har det. Det er tre gode spalter til høsten. Det er det. I hvert fall poster. Jeg synes ikke det skal være lov å ringe døde folk. Altså. Det, nei, da, men det var utopisk hvem jeg kunne... Altså, var drømme, ja, du fikk lov. Drømmeoppringningen min. Premissen var jo nå i stedet at du kan ringe hvem du ville. Ja, det var faktisk en venn du skulle egentlig ringe. Det er altså kriteriet i programmet Vil du bli millionær, at du skulle ringe en venn eller en du kjenner. Ja. Ja. Yes, snart stand-up om sommerhysteriet. Før det tok jo Police Club og Your English is relatively good. Det er min humor. Ja, det var det. Ja, kjempebra, takk for at jeg spikker på huet igjen. Ja. Ja. Du hører på radioresepsjonen på P3. Samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up spalte. Yeah! Drikk iskald Ringnes lettøl. Yeah! Ta godt imot dagens første komiker, Steinar Sagen. Yeah! Steinar! Steinar! Det er så morsomt! Det er så morsomt! Nei, nei, stopp! Tusen takk! Tusen takk! Er det noen god sommerstemning her i dag? Ja! Er det noen som koser deg i sommerværet? Ja, hvorfor det? Nei, det var godt og varmt. Du kommer litt nærmere mikrofonen. Jeg sier det er godt og varmt, ja, godt og det er deilig. Samme her. Få sol på kroppen. Ja, samme her, ja. Liker du å få sol på kroppen? Ja, litt. Jeg kunne egentlig raljert, bare kjørt på og bare... Vi går videre i stand-upen! Yeah! Det er mange som vil bli brune og risikerer både helse og hud. Hvor kommer egentlig den trangen til å bli brun fra? Altså, nå begynner den trenden, lurer jeg litt på. Var det kanskje i bronsebrun alderen? Neida. Nei, jeg føler kanskje at det var på begynnelsen av 80-tallet at det å bli brun virkelig tok helt av. Nei, jeg ligger her i sola. Altså, gjør huden min mørkere, og med kort avklipp av dongeri shorts og cowboyhat og rosa lebesis, så blir det en ganske sexy kombo. Solfaktor 20. Ja. Solfaktor, ja, altså, hva er solfaktor liksom? Det må man bruke når man er i sola, ja. Solfaktor 20, det betyr at man kan være 20 ganger lengre i sola enn hvis du ikke har brukt noen ting, ja, er du med på den? Ja. Men det er jo fryktelig individuelt da. Jeg blir solbrent etter 2 minutter, ja. Så hvis jeg bruker solfaktor 20, så betyr det at jeg kan være 40 minutter i sola uten å bli brent, ja. Da er det sånn at jeg blir brun da etter at 40 minutter har gått. Eller er det sånn, jeg har gått 40 minutter, pssst, rød som en hummer. Soler nynazister seg, spør jeg bare. Hva er deres motivasjon? De vil ikke bli brune, de. Jeg tror aldri jeg har sett en skikkelig solariumsbrun nynazist. Altså, jeg har sett mange svarte svarte landsmenn, som det heter, ligge i sola. Ikke gjør det, det er som å spytte hvite i fjeset. Fy fader, det er sånn. Så det er så mange gode sommerord, sånn der sommerhit og sommermat og sommerdrink og sommerøl og sommerfest og sommerbrun og alt sånn sommer. Så ting blir liksom bedre hvis man sier det i forbindelse med sommer da. Jeg bare lurer på, er det sånn med alle ting liksom? Hva med sommervoldtekt, sommerabort, sommerholokast og sommerdød? Ja, hvis du sier en sommer, at det er god sommerstemning en gang til, så skal jeg sommerbanke deg med denne sommerkjeppen her. Så du sommerblør. Tusen takk for meg. Det er sånn saken, tusen takk. Hva heter du? Sten Sagen heter jeg. Fantastisk moro. Ja, du var, hadde veldig dårlig selvtillit i begynnelsen. Og det var skikkelig pinlig å høre på, faktisk. Ja, det vet jeg. Men jeg synes akkurat det siste poenget med sommerabort og sånn, det synes jeg var ordentlig. Det var en veldig lang oppramsing der, Sten. Hva holder du på med nå, Sten? Men så kom da den bra punchen. Det var kjempemorsomt. Men før det, ja, du strevde litt. Jeg sleit i begynnelsen. Ja, kanskje det lønner seg å forberede seg litt bedre neste gang. Jeg tror kanskje jeg har lært det. Skrive noen stikkord eller nøkkelord dagen før. Ja, det skal jeg helt klart begynne med. I dag tog du ikke stand-up en alvorlig nok, altså. Jeg gjorde ikke det. Nei. Du gjorde den til latter, rett og slett. Ternekast 3. Ternekast 3, ja. Ja, det tror du får 3 fra meg også, ja. Så 60 sammen da. Nei, det er ikke lov. Stand-up-bånd å gjøre på. Tusen takk. Vi skal videre, og beklager at det bare ble en 3 i dag også. Nei, vi skal skjerpe meg. Dette er AC/DC, You Shook Me All Night Long. Ja. AC/DC, You Shook Me All Night Long. Og alle vet jo hva det betyr. Det betyr at man har sex. Fra man legger seg til man står opp. Altså i overført betydning, står ikke opp igjen. Nei, man kan tenke sånn her, at man rister noen hele natta lang. Bare tull. Det er bare tull. Det er bare sex. Det er for å slippe unna av sensurregler og sånn, blant annet Australia, USA og så videre. For der bruker man andre ord da for fuck. Altså for eksempel sjukk. Oh, you rock my world og så videre. Det er you fuck my world. Men det har jo også noe med å være litt subtil og skape bedre kunst. Altså, hvis han hadde sagt you fuck me all night long, så hadde det vært en mye tristere melodi. Blir platt. Det blir platt. Ja. Det blir fryktelig platt. Jeg skal bare gå gjennom. Jeg tenkte bare til Knut, som har sendt inn bildet av en knute, så kan jeg fortelle at det er en pålestikk. Hei, Knut. Det er en spalte som vi kom på nå, som jeg tror vi skal ha til høsten. Altså radioresepsjonen gjetter knuter som dere sender inn. Det kom på mye vi kan stoppe til høsten nå. Ja, andre spalter som vi har kommet på i løpet av sendingen i dag. Ja, baklengshumorspalten. Baklengshumorspalten, ja. Og så har vi jo hvem ville du ringt hvis du satt i video med millionærstolen. Mm-hmm. Og så har du også Norges tøffeste skolepatrulje. Vi skal gjøre en kåring da til høsten. Hvor Norges tøffeste skolepatrulje. Forløpig er det skolepatruljen på Tøyen som... Jeg ser for meg at Norges tøffe skolepatrulje har en sånn edderkopp-tatuering på halsen, store tyrenakkemuskler og biceps. Kanskje sånn der grind på tenna? Grind på tenna, slosshandske og skinnjakke. Og går i sjette klasse. Og har selvfølgelig da refleksvesten utenpå. Og kanskje han har sånn lys, altså hvis han har blå øynene, så er en øye litt lysere enn andre. Ja, riktig. Og kanskje han er blind på den øye, men han lir fordi han har blitt slått ut i fengsel. Og så har han ikke vanlig flagg, han vet du, sånn signalflagg. Han har sjørøverflagget. Ja, selvfølgelig. Jeg tenkte du skulle si at det er en sånn rødt lys, sånn Terminator-lys i det ene øyet. Det kan godt ha. Men det får bli fremtiden, for jeg tror ikke man har laget øyne... Fremtidspatrulje, da. Fremtidens skolepatrulje. Det er jo til høsten, altså kan hende at de har laget det til da. Hvem vet. Vi skal runde av sendingen i dag, vi. Jeg har fått en sjokkmaskinstøte, altså 2 dager på rad nå. Det ville jo være syndelig om jeg fikk den en gang til. Ja, det har vært veldig rart. Det kan skje. Det er der ordet kommer fra. Kanskje. Jeg tror det blir meg igjen, ja. Jeg tror det blir meg i dag. Jeg tror det blir meg, ja. Jeg orker ikke. Asj! Det ble Tore i dag! Nå synes jeg synd på deg, Tore. Ja, nå synes jeg synd på deg. Maskinens veier er uransakelig, eller hva det heter. Ja. Du har på deg veldig tynn shorts i dag. Du har noe i lommen, Tore. Det har jeg i lommen. Vær så snill. Har du noe i lommen, eller er du glad for å se meg? Og til folk som ikke tror dette er på en måte en ekte avretting av resepsjonistene, så kan du gå inn på P3TV og så kikke på det som ligger der. Det er et skikkelig merke. Da vi skyter P3TVs utsendte faktisk. Så kan dere avgjøre selv om det er ekte eller ikke. Da tror jeg skal begynne om at dere må laste ned podcasten vår. Gå inn på nrk.no/podcast eller gå inn i iTunes, trykk på podcast. Trykk på subscribe under radioresepsjonen, og du er i gang. Det er gratis. Dette er gratis. Helt gratis. Og så 10 på 10 i morgen kan du sende oss one-linere. Det kan du gjøre, 10 på 10, da begynner vi å lese. Sender du før det, så mest sannsynlig kommer den ikke med hvis ikke den fryktelig god. Åh, takk for at du hørte på. Ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Dette er Madrugada. Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.